Robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 6 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 września, minęła 9. Krzysztof Zyblowski, zapraszam na serwis. 1000 zakażeń COVID-19 dziennie możliwe nawet już w połowie września, ostrzega minister zdrowia. Kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych, drugi próg podatkowy 120 tysięcy. Rząd zatwierdził reformę. Świetny mecz polskich piłkarzy i remis z mistrzami Europy Anglikami w eliminacjach mundialu. Więcej w sporcie. Czwarta fala pandemii rozpędza się. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził wczoraj resort zdrowia. Niepokoi dynamika wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, mówi w rozmowie z Polskim Radiem minister zdrowia Adam Niedzielski. Ta dynamika, porównując z poprzednim tygodniem, rzędu 50%, jest bardzo niepokojąca. Ja nie spodziewałem się aż tak dużego przyspieszenia w tych pierwszych tygodniach września. Pracowaliśmy w ramach takiego założenia, że pod koniec września dopiero ta liczba osiągnie mniej więcej 1000, mówię o tych zakażeniach, a niestety, jeżeli ta dynamika się utrzyma, to my w ciągu tygodnia, półtora tygodnia będziemy mogli osiągnąć ten poziom 1000 zakażeń. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim i dolnośląskim. Najnowsze dane resortu zdrowia poznamy po 10:00. Podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych i wyższa kwota wolna od podatku zatwierdzone przez rząd. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że na zmianach w systemie podatkowym może zyskać 18 milionów Polaków. Zmiana zasadnicza, którą wprowadzamy, to poziom 30 tysięcy, czyli podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Było 3 tysiące kilka lat temu, teraz 30 tysięcy. Dziesięciokrotnie wyższa kwota wolna oznacza, że podatki Polacy zaczną płacić od kwoty 30 tysięcy zarobków rocznie. W przyjętym przez rząd pakiecie ustaw w ramach Polskiego Ładu znalazły się projekty dotyczące systemu podatkowego, służby zdrowia i budownictwa mieszkaniowego. Prezydent Andrzej Duda w Budapeszcie spotka się z premierem Viktorem Orbanem, a także z prezydentem Janoszem Ederem. Jednym z tematów rozmów jest bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Z Budapesztu Karol Surówka. Andrzej Duda przyjechał z oficjalną wizytą na Węgry po raz 6. Z Janoszem Ederem spotka się po raz 12. Według prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego pokazuje to, jak dobre są dziś relacje polsko-węgierskie. W czasie tych spotkań będą podnoszone kwestie dotyczące relacji dwustronnych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych. Wśród planowanych tematów rozmów jest również sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, dodaje Wojciech Kolarski. Niewątpliwie sytuacja, z którą mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, przypomina problem, z którym Węgry mierzyły się w 2015 roku. Wieczorem Janosz Ader wręczy Andrzejowi Dudzie najwyższe węgierskie odznaczenie państwowe, Krzyż Wielki Orderu Zasługi. Prezydent wizytę w Budapeszcie rozpoczął wczoraj. Towarzyszy mu jego żona, Agata Kornhauser-Duda. Z Budapesztu, Karol Surówka, Polskie Radio. Władze Małopolski chcą zbudować ogrodzenie na granicy województwa małopolskiego i podkarpackiego. Chodzi o zagrożenie afrykańskim pomorem świń. Małopolska czeka jeszcze na zgodę władz centralnych. Jeśli ją otrzyma, budowa rozpocznie się w najbliższych dniach, mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Koncepcja nasza zmierza w tym kierunku, żeby wzdłuż niefunkcjonującej Szczucinki, prawda, czyli tej kolei Tarnów-Szczucin, postawić trwałą zaporę. Takie są zresztą sugestie i zalecenia ze strony ministerstwa, żeby w ten sposób dodatkową barierę stawiać przed rozprzestrzenianiem się dzików, które do tej pory przynajmniej były źródłem zakażeń. Do tej pory w Małopolsce odkryto dwa ogniska ASF-u w powiecie tarnowskim oraz w powiecie dąbrowskim. Aleksandr Łukaszenka jedzie do Moskwy. Z prezydentem Władimirem Putinem, jak informuje Kreml, będzie rozmawiał o pogłębieniu integracji Białorusi i Rosji. Jednym z tematów jest też sytuacja w Afganistanie. Z Mińska Włodzimierz Pac. Niezależny białoruski publicysta Roman Jakołeuski powiedział Polskiemu Radiu, że trudno przewidzieć, o czym dokładnie będą rozmawiać przywódcy. Wiadomo już jednak, że nie dojdzie do podpisania tzw. map drogowych dotyczących pogłębienia integracji Białorusi i Rosji, o czym spekulowali wcześniej eksperci i media. Widać, że prezydent Władimir Putin naciska na to, aby powstały ponadnarodowe struktury w ramach integracji politycznej obu krajów, ale Mińsk nie chce się na to zgodzić. Komentator zauważył, że rozmowy Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina odbędą się w przededniu rozpoczęcia białorusko-rosyjskich manewrów Zapad 2021. Niewykluczone więc, że politycy będą rozmawiać o współpracy wojskowej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz już czas na sport. Adam Malecki. 7 punktów w 3 meczach wrześniowych eliminacji Mistrzostw Świata zdobyli piłkarze reprezentacji Polski. Na koniec wywalczyli punkt z Anglią po remisie 1-1. Biało-czerwoni wydarli rywalom zwycięstwo w doliczonym czasie gry, a w czasie 90 minut stoczyli heroiczną walkę z wicemistrzami Europy. Czy wczoraj wieczorem narodziła się drużyna, tak jak to miało miejsce kilka lat temu po zwycięstwie z Niemcami? Odpowiada komentator TVP Sport Robert Podoliński. Tutaj jeszcze wielu rzeczy trzeba, żebyśmy liczyli się i byli mocni. Potrzebujemy wszystkich ważnych ogniw. Tego po prostu trzeba, ale fajne oblicze tych młodych polskich graczy. Kuba Moder, myślałem, że umarł już w pewnym momencie, tyle się napracował. Fajnie, bo odwaga nagrodzona. Tak samo jak akcja Tymka Puchacza z wejściem do środka. Tego może było troszkę mało. Mam wrażenie, że troszkę byliśmy jednak wystraszeni. Mało tej odwagi w grze 1-1. Widzieliśmy, czym dysponują Anglicy w tym elemencie. Sterling czy Grealish, to oni tworzyli przewagę w bocznych strefach boiska. Ale nie marudzimy, stać nas na tyle. 1-1 z Anglikami. Czapka z głowy, panowie. Polacy w tabeli grupy I zajmują 3 miejsce, tracą 5 punktów do Anglików i 1 do Albanii, która pokonała 5-0 San Marino. Kolejne mecze biało-czerwonych w październiku. Z San Marino u siebie i z Albanią na wyjeździe. A już w sobotę nasi siatkarze zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Polacy, którzy fazę grupową przeszli z kompletem zwycięstw, zagrają w Gdańsku z Finlandią. Choć środkowy Jakub Kochanowski wybiega jeszcze dalej w przyszłość. Teraz mecze będą już coraz trudniejsze. Na pewno pierwszy taki bardzo trudny mecz gdzieś tam czeka nas w ćwierćfinale. Byle to przetrwać, byle gdzieś tam z tą presją sobie poradzić i mam nadzieję, że będziemy grali coraz lepiej i wygrywali każde kolejne mecze. A w tenisowym US Open nie ma mocnych na Dżoko, którego 2 zwycięstwa dzielą od triumfu w Nowym Jorku i zdobycia klasycznego wielkiego szlema, czyli wygrania wszystkich 4 turniejów tej rangi w sezonie. Na Flushing Meadows nie brakuje też niespodzianek. W najlepszej czwórce US Open znalazła się 18-letnia Brytyjka Emma Raducanu. W 2 setach do 3-4 wyeliminowała ona pogromczynię Igi Świątek, Szwajcarkę Bencic. W ten sposób stała się pierwszą kwalifikantką od 1968 roku, która w tym turnieju dotarła tak wysoko. Brytyjka w Nowym Jorku w 8 dotychczas rozegranych meczach nie straciła nawet seta. W półfinale zagra z Greczynką Marią Sakkari, która wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową. W czwartkowej rywalizacji panów najpierw Niemiec Aleksander Zwiejew bez większych problemów w 3 setach ograł Lloyda Harrisa z RPA. Zwiejew o finał zagra z Nowakiem Dżokowiczem. Serb w pojedynku z Włochem Berrettinim problem miał tylko na początku spotkania. Przegrał pierwszego seta 5-7, ale w 3 następnych już dominował. To był dobry mecz, dużo energii na korcie, ale także poza nim. Mateo to świetny gracz i naprawdę trudny przeciwnik, mówił po meczu Dżokowicz ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. Dodam, że o finał zagrają także Kanadyjka Fernandez z Białorusinką Sabalenką, a Kanadyjczyk Ożer Aliasim z Rosjaninem Miedwiediewem. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce dzisiaj sporo słońca i dość wysokie temperatury, na przeważającym obszarze kraju od 24 do 26 stopni, nieco chłodniej, 22 na północnym wschodzie. Nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz, na kanapie. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. No. RRSO 0%. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

postanowiliśmy kontynuować naszą podróż, ale osobno i znaleźć sobie kogoś nowego. And I've got one more girl who brings out the better. You've got one more girl who brings out the better in you. Ja mam kogoś, ty masz kogoś, kto robi ci lepiej niż my sobie nawzajem robiliśmy. Lepiej ci z tą nową. And I thought my heart was attached. Sądziłam, że moje serce jest dołączone, tak jak załącznik, tak? Tak, do kogoś. Tak, dokładnie. Przyczepione. Przyczepione. She's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? I to jest kluczowe pytanie. Czy to oznacza, że zapomniałeś o mnie? Tak. Czy jest tak słodka, że już zapomniałeś o mnie? Och, I hope you're happy, but I hope you're not as happy as you were with me. Chyba nie jesteś tak szczęśliwy z tą nową, jak ze mną byłeś szczęśliwy. I'm selfish, I know, but I can't let you go. Jestem samolubem, wiem to, albo samolubką, tak? I can't let you go. Nie mogę cię wypuścić. That's right. And do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? Czy mówisz jej tak, jak pewnie tej poprzedniczce mówił, że jest najpiękniejszym człowiekiem, tak, najpiękniejszą istotą na świecie? She's beautiful, she's kind, and she probably gives you butterflies. Ona jest piękna, wspaniała, miła i zapewnia ci inne doznania, te motylki w brzuchu. Tak, to jest chyba zazdrość, prawda? Happier. Olivia Rodrigo. We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you've moved on, found someone new. One more girl who brings out better in you. And I thought my heart was attached to all the sunlight of our past. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? Oh, I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. To find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. And do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? An eternal love bullshit, you know you'll never mean. Remember when I believed? You meant it when you said it first to me. Ach, w tej miłości to zawsze jakieś problemy, a czar mary tego samolubstwa chyba polega na tym, że jak się nie pozwoli odejść temu, kto jednak de facto odszedł, to się samemu jest przywiązanym do fantoma. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym na dwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce przed południem naszym gościem jest pani Olga Sokal, przedstawicielka, współorganizatorka Poznań Design Festival, który to festiwal rusza jutro. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jak większość festiwali w tym roku, ten też jest wyjątkowy, bo takie okoliczności, a nie inne, bo pandemia i też ta edycja, ósma edycja festiwalu jest poniekąd inspirowana tą sytuacją pandemiczną. No tak, dokładnie. Hasło naszej tegorocznej edycji to zakorzenienie, inspiracja tradycją i nie bez powodu postawiliśmy na nie właśnie teraz, w czasie pandemii właśnie, ponieważ zauważyliśmy takie zjawisko, że kiedy odizolowani byliśmy w domach, to szukaliśmy trochę sposobu na to, jak kreatywnie spędzać czas i czasem świadomie, a czasem zupełnie podświadomie wybieraliśmy właśnie te działania, które są związane z tradycją, które na niej bazują. I też zamknięci w domach zaczęliśmy też podróżować, chociaż później z ograniczeniami, i odkrywać inspiracje w pejzażach małych miast i wsi własnego regionu. My też tak będziemy eksplorować właśnie te rewiry na naszym festiwalu. I nie chcemy skopiować tradycji jeden do jednego, ale chcemy z niej czerpać, pokazać też proces tworzenia nowych rzeczy według jej ponadczasowych zasad. W jakim stopniu te poszczególne wydarzenia, które będą, a może inaczej, jest 5 bloków programowych, bo tych wydarzeń jest prawie 40, więc będzie ciężko nam o każdym z nich powiedzieć, były inspirowane te bloki tym spojrzeniem poprzez pandemię na poszczególne aspekty tradycji. No my zaczynamy naszą przygodę na Poznań Design Festival jutro o godzinie 10 w zamku, bo to jest jedno z naszych głównych miejsc festiwalowych. Będziemy też w Starym Browarze. I podczas tej konferencji, która składa się z 3 paneli, będziemy na przykład opowiadać o lubelskich pereborach, czyli o takich ornamentach tkackich, być może Państwo je kojarzycie, jeśli byliście na Ukrainie, na przykład we Lwowie, to są takie piękne koszule wyszywane rodem z cepeli, nawiązujące właśnie do ich tradycji, ale okazuje się, że u nas na Lubelszczyźnie one też są obecne i będziemy się zastanawiać, skąd przywędrowały, dlaczego ta technika zanikła i jak jest dzisiaj reanimowana w sztuce i w modzie. Zresztą jedna z wystaw z zamku będzie też pokazywała ich zupełnie nową odsłonę, taką bardziej cyfrową, więc warto też zobaczyć, jak to już właśnie dzięki nowej technologii taki wzór może się zmienić. Będziemy też właśnie chcieli opowiedzieć o pracowni Boruja, czyli holenderskiej zabytkowej zagrodzie Zero Waste z 1830 roku. To będzie historia Agnieszki Zunek, która razem z rodziną postanowiła ją wyremontować i stworzyć tam zupełnie nowe miejsce, gdzie można na przykład pod 200-letnim dębem smażyć powidła i robić mydła, więc mydło i powidło w jednym miejscu, to na pewno będzie ciekawa podróż. Będzie też trochę o muzyce, bo opowiemy o projekcie Cukry, który jest nazywany bastardem tradycji. To takie połączenie inspiracji kurpiami, polską poezją i rapem lat 90. Wszystko okraszone elektronicznymi brzmieniami, ale to, co jest ważne, to w tym roku właśnie z powodu pandemii postanowiliśmy postawić bardzo mocno na warsztaty i to jest siła tegorocznej edycji Poznań Design Festival, bo jesteśmy stęsknieni za sobą. Warsztaty to jest zawsze taki dobry moment, żeby twórczo eksplorować przestrzenie, ale też żeby być blisko siebie. Blisko siebie, a w wypadku jeszcze prac rzemieślniczych, to też jest bezpośredni dotyk tego przedmiotu. Też będą filmy dokumentalne o tych dwóch przestrzeniach w ramach Poznań Design Festival. Porozmawiamy za chwilę. Powietrza pełna, ale duszno tu, atmosfera gęsta.

ale będą też warsztaty dla małych i dużych, poznańskie koziołki Zrób to sam i ich taka właśnie designerska odsłona będzie tworzona. A później będzie można wysłać nam zdjęcie, żeby pokazać, jak się zadomowiły w czterech kątach warsztatowiczów. A z kolei do Muzeum Etnograficznego zapraszamy na warsztaty i dla seniorów, i dla dzieci Pająki i Szczęście, na których będzie można stworzyć te tradycyjne ozdoby z wielobarwnych dekoracji ze słomy i bibuły. No, dla mnie takie nieoczywiste jakby żyrandole, ale tak naprawdę stare ludowe przysłowie mówi, że szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są, dlatego kiedyś je chętnie wieszano w mieszkaniach. Dzisiaj już bardzo rzadko można je zobaczyć pod sufitem, a dzięki nam, dzięki warsztatom z Jadwigą Aniołą, która jest ekspertką w ich tworzeniu, będzie można odkryć ich sekrety i tajniki tego, jak powstają. Z tymi pająkami to też jest tak, że one po prostu zjadały te różne owady, które były bardziej uciążliwe niż same pająki, więc wspierały trochę domowników. I fluidy na pewno. Tak. Podczas festiwalu odbędzie się także premiera serii krótkich filmów dokumentalnych o poznańskich rzemieślnikach. Jacy to będą rzemieślnicy, jakie to rzemiosła? No tak, Cinema Design to jeden z naszych bloków pięciu programowych i rzeczywiście Fundacja Made in Art przygotowała cykl filmów dokumentalnych. Zaglądamy od kuchni do czterech poznańskich pracowni, do najstarszej introligatorni w mieście Lewandowcy, która nieprzerwanie działa od 1921 roku, więc właśnie teraz świętuje setne urodziny. Zajrzymy też do pracowni Reklama Neone Piotr Hańce, czyli do kultowej dla nas w Poznaniu pracowni, która od 60 już lat tworzy najbardziej rozpoznawalne w mieście neony, takie jak Adria, jak poznańskie słowiki. Zresztą teraz cała historia związana z neonami ma swoje drugie oblicze, nowe oblicze. Kinomuza na przykład ostatnio też przy ulicy Święty Marcin, legendarne miejsce, również ma swój neon nowy, więc ukochaliśmy je sobie. Zajrzymy też właśnie do pracowni Hadaki na Garbary, gdzie powstają naczynia użytkowe, przyjazne, niebanalne, ale będziemy też w pracowni Serbii Fancy Buttons, która tworzy naprawdę guziki, dzieła sztuki, można powiedzieć małe rzeźby. Nie spodziewałam się, że takie skarby mogą tam powstać. Jak to się dzieje? Będzie można o wszystkim się dowiedzieć z pozycji wygodnego fotela kinowego w kinie pałacowym w zamku. I zresztą też współpracujemy z festiwalem Shortwaves Festival, który przygotował już specjalny program krótkich metraży, nawiązujący bezpośrednio właśnie do naszego hasła. I tak zawędrujemy do Norwegii, do Miami czy do Kosowa, również do maleńkiej wioski w Portugalii, by przekonać się, jak właśnie tam design i projektowanie, wzornictwo jest odbierane, więc warto właśnie teraz w dobie epidemii, nie wychodząc z kina, wybrać się z nami w taką podróż. To też jest tak, że w tych przedziwnych czasach rzemiosło wróciło do łask, bo to jest coś, co można robić i sobie ciergać w domu i jest na to przestrzeń, jest na to czas i też to jest jakaś możliwość zapewnienia sobie no i pracy i też no po prostu zagospodarowania czasu w jakiś sposób twórczy też. Dokładnie, mamy w sumie też 11 wystaw na festiwalu i też w galerii Zacnie przy ulicy Garbary będziemy pokazywać fotografie z pracowni, ceramików, kowali, stolarzy czy tkaczy, więc też warto tam zajrzeć, by przekonać się, jak Nów Rzemiosła, stowarzyszenie, które zrzesza właśnie rzemieślników, postanowiło uchwycić je właśnie w kadrach na zdjęciach. To festiwal rusza jutro, potrwa do 18 września. Domyślam się, że wszystkie szczegóły są do znalezienia na stronie. Dokładnie. Poznań Design Festival pisane przez w.pl. Zapraszam. Jesteśmy w zamku, jesteśmy w Starym Browarze, jesteśmy też w Muzeum Narodowym i w Bramie Poznania nad Wartą. Zapraszam do być z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Olga Sokal. Oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem. takie lusta wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Oj, a co tam w ekonomii? Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Dzień dobry. Niższa składka zdrowotna dla liniowców to ukłon w stronę wysokodochodowych działalności gospodarczych. Ich strata na reformie będzie blisko dwukrotnie niższa niż w pierwotnej wersji pakietu podatkowego. Tak ocenia Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wczoraj rząd przyjął projekty ustaw związanych z Polskim Ładem, w tym pakiet podatkowy, który przewiduje m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy i wzrost progu podatkowego z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych. Po konsultacjach publicznych do reformy podatkowej wniesiono kilka zmian dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wysokość jej dla osób rozliczających się według skali podatkowej nie ulegnie zmianie. Będzie to 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Zmieni się natomiast wysokość składki dla osób, które wybiorą 19% podatek liniowy. I jak skomentował kierownik Zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, niższa składka zdrowotna dla działalności gospodarczych rozliczających się podatkiem liniowym to rozwiązanie, na którym zyskają firmy osiągające stosunkowo wysokie dochody, powyżej 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zaczyna się czwarta fala zakażeń COVID-19. 61% dorosłych Polaków spodziewało się wcześniej takiego obrotu sprawy. 55% badanych przewiduje, że jesienią wprowadzony zostanie kolejny lockdown, a wśród firm możliwość powrotu obostrzeń prognozowana jest jeszcze częściej, bo aż przez 65% ankietowanych, wynika z badań zrealizowanych dla rejestru dłużników Big Info Monitor, a mówi o tym Diana Borowiecka. Biznes martwi się o spadek obrotów, a konsumenci również mocno obawiają się o własne finanse, ale i o sytuację w gospodarce. Ponad rok pandemii oraz niepewności związanej z ograniczeniami spowodował wyraźny wzrost zaległości przedsiębiorstw. W lipcu bieżącego roku przekroczyły one 37 miliardów 200 milionów złotych i były wyższe o niemal 9% niż w analogicznym okresie przed rokiem i o ponad 12% niż w momencie wybuchu pandemii w marcu ubiegłego roku. Liczba firm z problemami wynosi 325 800 podmiotów i przez 16 miesięcy pandemii wzrosła o 11 800 firm. Warto jednak zauważyć, że sytuacja firm jest zróżnicowana. 12% ma dziś obroty nawet wyższe niż przed pandemią. Mniej więcej 1/3 udało się przywrócić poziom sprzedaży, ale kolejne 31% ma się gorzej. Wynika z analiz wśród mikro, małych i średnich firm. Najczęściej jest to problem przemysłu oraz usług. 16 700 zł brutto. Tyle wynosi mediana zarobków lekarzy. Pielęgniarki zarabiają prawie 3 razy mniej, bo 5 900 zł, a fizjoterapeuci jeszcze mniej, bo 3600, informuje dziś dziennik Gazeta Prawna. Podaje też, że lekarki zarabiają średnio 66% tego, co lekarze. Dziennik publikuje wyniki analizy, którą przeprowadził Polski Instytut Ekonomiczny na podstawie danych Ministerstwa Finansów o podatkach za rok 2019. W każdym z zawodów medycznych o wiele lepiej zarabiają mężczyźni, a przeanalizowano obok lekarzy sytuację też właśnie fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych i dentystów. Największą dysproporcję zanotowano wśród lekarzy. Mediana przychodu lekarek to 13 900 zł i to stanowi niecałe 66% mediany przychodu lekarzy, który wynosi 21 200 zł. Dla 35,5% Polaków kod SMS, a dla 25% weryfikacja linii papilarnych oraz hasło to najbezpieczniejsze sposoby potwierdzania tożsamości przy logowaniu do portali bankowości internetowej. Wynika z badań serwisu Chroń PESEL i Krajowego Rejestru Długów. Zdaniem ekspertów potwierdza to, że metody wykorzystujące dane biometryczne są obecne w świadomości Polaków. Wciąż jednak wolimy korzystać z tradycyjnych rozwiązań. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal. I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Sleeping in, fake sick. Don't belong, I'm a punk. Hello world, you suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wave. Hey, hey, I'm dancing on my grave. I was an angel face, baby. Baby, career suicide. Hey, hey, keep my mouth shut and wave. Hey, hey, I'm dancing on my grave. Ooh.